Welkom iedereen bij IT-Bende, podcast 340 van 8 januari 2016. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. Kleine club vandaag. Wel een mini-bende. Ik heb allemaal artikelen over de SES die nu bezig is. Of geweest is. Maar Luc zelf heb ik niet meer gevonden. Dus ja... wij zijn met z'n tweeën dan maar de podcast aan het doen. Ik was voor het eerst zelf met Slack-chat bezig. Dat is wel niet echt nieuws, maar ik dacht misschien is dat toch een leuk even te behandelen. Je had het al eerder dat er natuurlijk een hele Slack-channel voor Ember was. Toen we een podcast over Ember hadden. Dus ik ben maar ook maar eens op de Slack overgestapt. Aha. Ja, het is een chatprogramma. Je kan een applicatie installeren, dan krijg je hem in je SIS 2. IRC 2.0? Ja, zo zie ik het wel een beetje. Wij hebben bij Tigers en de persgroep altijd op die manier gecommuniceerd via IRC. Mm-hmm. Althans binnen Tweakers en nou het onderdeel is van de persgroep, die mannen van de andere afdelingen, met name marketing, die wilden er niet aan. Dat was de old school. Mm-hmm. Dus de hele persgroep is nou over op Slack. Ja, ik zie geen niet echt verschil in de technische werking tussen IRC en Slack. Mm-hmm. Het ziet er allemaal wat mooier uit. Ja, goed, leuk. Ik weet niet of er ook extra functionaliteit in zit. Dat gebruiken wij niet zo heel erg veel. Mm-hmm. Ja, ik kan volgens mij bestanden uploaden en downloaden. Dat weet ik ook niet. Hij ondersteunt Markdown, dus je krijgt wat betere opmaak. Ja, precies. Als je, wat we er heel veel gebruiken is het uitwisselen van links. Mm-hmm. Tips om over te schrijven. En dan krijg je niet alleen de link te zien, die wordt dan meteen vertaald naar een klikbare link. En je ziet ook een gedeelte van het artikel, de eerste 2-3 regels. Mm-hmm. En een plaatje. Nou ja, leuk. Ik vind het niet echt spannend. Het is een handige manier om met een team in te werken. Je kunt inderdaad makkelijk binnen het team informatie uitwisselen, maar ook privé. Dus een beperkt aantal mensen een kanaaltje maken. Oké, leuk. Maar wat is nou, wie betaalt er nou voor? Betaalt de persgroep iets aan Slack? Of hebben ze zo'n gratis channel dan? Ik bedoel, want iedereen kan nu gratis... Volgens mij hebben ze zelf een server opgezet. Zelf een Slack server? Dat hoeft toch niet? Je kan gewoon... Sorry. Als ik naar het adres kijk, is het inderdaad een slack.com. Want volgens mij kunnen we nu gewoon itbende.slack.com aanmaken. En dan met alle IT-bende mensen slacken. Ik weet niet precies wie of wat erachter zit. Op een gegeven moment werd er gezegd van jongens, ISC kan echt niet meer. Hm. Nou goed, het zal er wel. En vervolgens een link waarin ik op moest klikken om een account aan te maken. Mm-hmm. En nu zit ik erin. Lachen. Ja. Geinig. Goed. Goed. Een andere chat. Een andere ja, chat. Het is goed. Niet meer een apart programma of een aparte app. Nou ja, als je kijkt, jullie werken er nu mee. Maar je kan natuurlijk denken dat elk bedrijf heel makkelijk nu zelf een groepje kan maken binnen Slack. Dus dat is natuurlijk wel super. Alleen dan vraag ik me af, als de hele wereld dat doet, alle bedrijven, al het hele MKB een Slack-account zou hebben voor hun 20 medewerkers of zo. Wat zou dat dan betekenen? Dan gaat op een bepaald moment Slack natuurlijk down of zo. Dus dan vraag ik me af, waar gaat het verdienmodel, waar zit het? Of gaan we straks opgekocht worden door Microsoft of door Google? Ja, nogmaals, ik weet niet precies hoe het bij Slack zelf werkt. Ik weet niet of er voor betaald moet worden als je een kanaal opzet voor meer dan een x aantal mensen. Nee. Je kan gewoon, maar je kan wel bepaalde dingen niet afschermen of zo. Je moet betalen €6 per user of zo voor extra functionaliteit. Maar de vraag is, wie doet dat? Als het ook gratis kan, zou ik maar zeggen. En ik vraag me dan af of zo. Nou, het hangt van de functionaliteit af, denk ik. Mm-hmm. Ik weet niet. Ik denk niet dat het betaalt de persgroep €6 per user. Dat lijkt me ook wel niet. Dus... Nee, dat denk ik ook niet. Want het is echt een hele grote groep. Mm-hmm. Er zitten nu 22 man online voor alleen de redactie van Tweakers. En ja, wat ik al zeg, het is de hele persgroep die erop zit. Ik hoop niet dat dit geheim was. En dat ik nu ontslagen word, maar... Ja, de hele tweet... Het grote voordeel, denk ik, ten opzichte van ISC, is dat je wat meer historie hebt. Dat je wat vaker verder terug kunt zoeken. En als je inderdaad met een heel groot bedrijf erop zit, is het handig om iemand te vinden en hem een boodschap te sturen. Mm-hmm. Maar ja, er zijn zoveel communicatiemethodes, van spraak tot e-mail, tot chat, tot in wat voor vorm dan ook, met WhatsApp en wat heb je allemaal. Ja, ik zie dit niet als een heel bijzonder ding. Het is meer van hetzelfde. Ja, maar dan is wel steeds populairder, heb ik het idee, dan in ieder geval onder de ontwikkelaars. En ik kan me ook voorstellen dat onder MKB-bedrijven die met elkaar willen chatten, dat het ook een snelle te implementeren actie is, zou ik maar zeggen. Het is waarschijnlijk handiger dan Skype of zo gebruiken voor dezelfde actie. Ja, Skype vind ik niet erg handig voor chat. En dat is denk ik ook niet zo handig, omdat het meer een één-op-één communicatiemethode is. Mm-hmm. Ja. En ik denk dat wat wij hier doen met de podcast opnemen en met een wat grotere groep praten, dat al een beetje de grenzen aan het opzoeken is van wat je met Skype allemaal kan doen. Mm-hmm. En het is handig voor groepgesprekken. Ik denk dat de podcast die wij natuurlijk houden, je hoort af en toe natuurlijk het bender geluid doorheen, zou ik maar zeggen. Ja, maar het is echt een online vergadering tool, ja. Vind ik. Ja. En spraak. En het is niet zo handig voor chat. Nee. En inderdaad voor ontwikkelaars die de hele tijd met iets bezig zijn en ook af en toe iets uit moeten wisselen. En als ze even niet opletten, dat ze dan toch later nog terug kunnen lezen. Mm-hmm. Nou, goed, het zit voor een deel ook in Skype. Ik doe ook wel ontwikkeling met programmeurs over Skype, zou ik maar zeggen, als chat. Vandaar dat ik nog nooit echt superveel behoefte had aan Slack. Maar ik heb nu een ontwikkelaar, die zit alleen maar op Slack, lijkt het wel. Dus die kan ik veel makkelijker via Slack benaderen. Dus dat is natuurlijk net als met WhatsApp of Telegram, net wie waar op zit, zal ik maar zeggen, bepaalt wat je nodig hebt natuurlijk ook. Want het hoofddoel blijft natuurlijk met die mensen communiceren. Ja, maar het wordt een beetje een woud van communicatieprogramma's. Telegram, je hebt dit, je hebt dat. Het is een beetje moeilijk om overal bij te blijven. Je hebt ook overal een account voor nodig. Dus Facebook Messenger, hou eens op. Mm-hmm. Ja, het is bijna niet meer bij te houden. Die doe ik alweer eigenlijk niet. En dan heb ik natuurlijk Skype dan voor van alles. En nu dan Slack. En ik heb natuurlijk Telegram. WhatsApp doe ik al niet. Nee, ik ook niet. Ik krijg het niet aan de gang. Oh, het is nee. Een beetje onhandig dat je het via een telefoon moet doen. Mm-hmm. Nou, goed. Telegram ook. Het is natuurlijk de meest populaire ding. Maar dat scheelt ook een hoop rust als je geen WhatsApp hebt, zal ik maar zeggen. Nee. Ja. En ik zie ook dat al die chatprogramma's alleen maar leiden tot slow chat. En eigenlijk alleen maar afleiden. Mm-hmm. Nou ja, dus, dat heb ik dus met WhatsApp een beetje. Dat, en nu Nou ja, Slack weet ik dus nog niet. Dat draai ik nu een week, een aantal dagen. Dus dat gaan we nog avonturen, hoe blij ik daarvan word. Maar goed, uiteindelijk kan ik dat gewoon, hoef ik die Windows Tray app niet te installeren. En kan ik gewoon naar de website. Kan ik gewoon één keer per dag Ik heb ook Slack kijken. Ik ben ingelogd in het kanaal. Maar ik kon er eigenlijk nooit. En ik heb het eigenlijk alleen aanstaan, zodat als mensen mij willen wijzen op een tikfout die ik heb gemaakt, of als er eens een reactie is gemaakt op een artikel waar ik nog op moet reageren, dan kunnen ze me daarop wijzen en ik krijg er dan een melding van. Daar heb ik het eigenlijk voor aanstaan. Maar ja, voor de rest ben ik een beetje een vreemde eend in de bijt, sowieso, omdat ik in mijn eentje alleen maar over software en downloads schrijf. Terwijl de rest meer over de journalistieke artikelen schrijft. Nu zijn ze natuurlijk heel erg bezig met de CES. Want de Consumer Electronics Show is natuurlijk het ding van dit moment. Hoewel ik er eigenlijk heel weinig heb gezien, wat echt heel opvallend is. Het is allemaal heel veel iets nieuwere hardware. Met iets betere mogelijkheden dan voorheen. Maar echt spannende dingen heb ik niet gezien nog. Nee. Goed, ja. De consumentenversie van de Oculus Rift is nu eindelijk bekendgemaakt. Dat gaat €700 kosten. Goedemiddag. Oké. Je kunt dat nu eindelijk bestellen. Het is niet alleen een bril, maar ook twee dingen die je in je hand kunt houden. Maar die twee dingen zijn dan nog niet af. Dan moet er nog een paar gecalibreerd worden. Dus je kunt wel al de bril bestellen. Maar die andere, die controllers in je hand, die worden pas later geleverd. Maar €700 is een boel geld. Er zitten natuurlijk wel hele mooie OLED-schermpjes in. Met een hele hoge resolutie en een hele hoge verversingsgraad. Maar ja, ik blijf het nog een hoop geld vinden. Ik denk ook niet dat het snel aan gaat slaan, want met die €700 ben je natuurlijk niet. Je hebt dan ook nog een flinke computer nodig om dat ding aan te sturen. Aan de andere kant, als je natuurlijk zo'n flinke computer hebt en die gaat 3-4 jaar mee, zal ik maar zeggen, dan heb je misschien wel eens ook eens het geld om €700 voor je gaming hobby uit te geven. Nou, als jij een gaming computer hebt, die gaat niet 3 of 4 jaar mee, een kantoormachine. Wat je natuurlijk wel kan doen is na verloop van tijd de harde of de videokaart vervangen. Dan kan die misschien nog iets langer mee. Maar ik denk dat als jij een wat zwaardere gebruiker bent, zeker op het gebied van games, dat je aan een recycle versie van 2 jaar zit. Een cyclus. Eerder. Of zelfs nog minder. Maar zou die €700 daar niet bij kunnen in dat budget? Als je... Nou, dat komt er dan bovenop. Ja, of je weet niet wat daar de. Hoe vaak zou er een nieuwe moeten kopen? Er zal ook elke 5 jaar een nieuwe moeten kopen. Ik denk dat de bril, zeker als die goed is. Maar ja, het is de eerste generatie, dus het is altijd een beetje afwachten. Die eerste iPad, als je daar nu naar kijkt, denk je ook van: Jezus, wat een kutting is dat, zeg. En die is inmiddels wel flink verbeterd. Dus ik weet het niet. Je kunt nu eindelijk een pre-order plaatsen. En je weet niet wat het kost. Maar ze zijn nog niet uitgeleverd. Daar gaan nog een aantal weken, misschien wel een paar maanden overheen, voordat ze echt uitkomen. En dan moeten we ze even de eerste reviews afwachten. En ik denk ook wel dat Luc er nog wel wat over te vertellen heeft. Want Luc is een fervent tegenstander van 3D en VR, denk ik. Nou ja, in ieder geval vind ik denk ook dat het hype waard. Het is een hype. En het is leuk in het begin, maar ja, iedereen heeft van die 3D-tv's en van die brilletjes in huis. Maar als je 2 of 3 films hebt gezien, dan heb je het misschien wel gezien. Of het gros heeft het dan wel gezien na een paar van die films. Ja. Nou goed, voor de rest buiten de 6. Want eerlijk gezegd, Luc heeft allemaal artikelen klaargezet. En ik had gehoopt dat ik een gigantische 6 report van hem kreeg. Dus ik heb mezelf absoluut er niet mee bezig gehouden. Wat ik wel zag in het nieuws is dat Internet Explorer 8, 9 en 10 volgende week doodgaan. Tenminste, 9 blijft nog net overleven op Vista machines als support. Maar voor de rest zijn ze door Microsoft uit de support geraakt. En dat vind ik groot belangrijk nieuws. Want wij verkopen natuurlijk massaal Ember-applicaties. En het is natuurlijk leuk om te zeggen dat Microsoft geen Internet Explorer 8, 9 en 10 meer ondersteunt. Want dat is een heel goed verkooppunt voor al deze moderne technieken. Maar wie zit dan nog op die oude versie? Als je een Windows-machine hebt. Heel veel zakelijke bedrijven zijn toch nog steeds. Sommige die zijn toch echt nog steeds op Windows 7 en op Internet Explorer 10 of zo. Ja, maar als je op Windows 7 zit en je hebt Windows Update, dan krijg je automatisch 11. Ja, maar niet als je in zo'n 500-user corporate omgeving zit. Dan moet alles vanuit corporate gepusht worden. Ja, oké. Okay. Als je jezelf in je eigen voet wil schieten, zoals de Amerikanen altijd zo mooi zeggen. Ja, maar dat is natuurlijk niet zo, want ze hebben natuurlijk applicaties die specifiek werken op IE6. Ja, dan zijn die applicaties slecht gebouwd, Martin. Mm-hmm. Dat is een feit, maar dat is eigenlijk geen dus feit. Dus omdat jij slechte applicaties bouwt of laat bouwen... Nee, ik ben het er niet mee eens. In de IE6-tijd is het waarschijnlijk gewoon prima gebouwd. Wat je zegt dat het niet goed gebouwd is, is niet het probleem. Het probleem is dat het niet goed onderhouden is. Ja, oké, okay, hoe je wilt. Mm-hmm. Nou is het natuurlijk zo dat als je een applicatie hebt die zo oud is, dat die voor Internet Explorer 6 of 7 is gebouwd, kan ik me voorstellen dat die nu niet meer werkt. Mm-hmm. Want die versies van Internet Explorer waren natuurlijk berucht over het niet volgen van de standaarden. En je moest altijd heel veel trucken uithalen om het dan werkend te krijgen. Met als gevolg dat het dan niet werkte in browsers van de concurrentie. Ja, Microsoft heeft daar denk ik heel veel fouten gemaakt in het verleden. Is dat nu beter aan het doen? En die wil ook af van die oude troep. Mm-hmm. Ja, is dat de schuld van Microsoft? Dat je nu nog applicaties hebt die zijn gebouwd op een browser van... hoe oud is Internet Explorer 6? Ja, ik denk dan dat je toch ook als bedrijf enigszins de handen in eigen boezem moet steken. Mm-hmm. Omdat jij A, nog op hele oude applicaties zit. Of dat je ze niet hebt onderhouden om ze mee te nemen naar de toekomst. Ja, ja goed, dat geldt. Microsoft is heel hard bezig om die oude Windows versie de deur uit te douwen. Windows Vista is natuurlijk een van de grootste mislukte projecten die ze ooit hebben gemaakt. Mm-hmm. Maar ze willen nu ook heel hard van 7 en 8 af. Dat verbaast mij enigszins. 7 is natuurlijk toch, denk ik, een van de meest gebruikte. En het was natuurlijk een verademing en een heel stuk beter. Maar ja, dat ze het allemaal zo hard de deur uit duwen, ik snap het niet helemaal. Ja, maar ik weet niet of het een... ik ben nog bezig met het onderzoek, maar Unit 4 zegt nu over Unit 4 salaris, zeggen ze opeens dat Microsoft Windows Server 2008 R2 niet meer ondersteund wordt. 2008 al niet meer. dus ik dacht, dat is Windows 7, dat gaat wel heel erg rap, we gaan wel heel erg rap mee. Ik dacht dat 2003 was wat ze net hadden uitgezet. Of net. Ja, nee, maar ik bedoel, als de ontwikkelaars die bovenop het platform van Microsoft ook met deze snelheid gaan pushen, dan wordt de kosten natuurlijk aanzienlijk om je systemen zo snel te updaten. Maar misschien is dat ook de toekomst, dat we gewoon inderdaad... gewoon constante updates van alle systemen en alles bijhouden. Want waarom zou je het eigenlijk niet doen? Als je dat voor webapplicaties doet, waarom dan niet voor al je servers? Ja, kijk, voor een gesloten systeem is het denk ik niet zo'n ramp. Maar het probleem is dat alles draait op servers die aan het internet hangen. En als het aan het internet hangt, dan kan iedereen er in principe bij. Goed, er zit natuurlijk wel beveiliging op en een firewall. Maar als je eenmaal fysiek verbonden bent... dan is het natuurlijk een kwestie van tijd voordat je om die beveiliging heen bent. Ja. Dus het staat in principe gewoon op straat. Dus als jij een machine hebt die aan het internet hangt, dan is het belangrijk om altijd bij te werken. Mm-hmm. Dat geldt niet alleen voor het operating system, dat geldt ook voor alle software die daarop draait en die daar naar verbindt. Nou goed, maar ik was nog niet op het niveau aangeland dat ik dacht dat ik alle klanten een 2008 R2 server moest zeggen. Dat nee, dat denk ik dat dat ook wat voor is. Volgens mij gaat Microsoft dat echt uitzetten? Nee, Unit 4. Dus omdat Microsoft het niet meer support. Ja, nee, want Microsoft support het wel. Dus dat moet ik dus even nog verder onderzoeken wat dat allemaal betekent en hoe snel en of er niet. Want het domme van het geheel is, als je het al wil, 2016 server komt natuurlijk nu dit jaar uit. Dus in basis was mijn idee van laten we de 2008 R2 services gaan uitfaseren als 2016 op de markt is. Een paar maanden of zo. Dat ik in ieder geval inderdaad een stabiele 2016 te pakken heb. Microsoft heeft de mainstream support al in januari 2015 gestopt. Mm-hmm. Dus er is extended support nu tot januari 2020. Mm-hmm. Dus als Unit 4 zegt, ja, we gaan ermee stoppen, kan ik me daar op zich wel wat bij voorstellen, omdat natuurlijk het mainstream support gestopt is. Mm-hmm. En niet ieder bedrijf geld wil betalen voor die extended support. Dus een hoop van die bedrijven die blijven er, die stappen over. Mm-hmm. Tot dat goedkoper is. Ja. Okay. Maar ik zou ook niet tot 2020 het willen rekken, daarom zei ik. Maar ik zou dus wel zeggen van, we gaan nu niet een 2012 server uitleveren op dit moment om dit soort dingen op te lossen. Want ja, het is toch 2016 geworden ondertussen, dus waarom niet eerst even die 2016 afwachten en dan die stabiele, daar de stabiele versie van. Gewoon uitrollen. En mogelijk, want dat is niet bekend, of misschien bij jou bekend, maar Windows 10 zou natuurlijk de final version moeten zijn en die zou steeds geüpdate moeten worden, tenminste de voorlopige visie. En we weten dat niet van de server 2016, of dat dan ook een server is die steeds heel makkelijk te upgraden blijft, of waar echt gewoon major versies gewoon steeds overheen worden gerold vanaf nu. Nee. Ik heb er niet zo heel erg veel over gehoord. Ik, 2012 server die wordt in ieder geval tot 2018 ondersteund. Mm-hmm. Dus je hebt nog 2 jaar. En dat is denk ik te weinig om nu nog zo'n machine uit te rollen. Ja. En ja. Ja, dat hangt er wel een beetje van af. Er zijn natuurlijk weer applicaties voor die perfect werken op Windows 7 en dus op... Of Windows 8.1 ook wel, maar die iets beter performen op waarschijnlijk op een 2012 server nu dan op op de toekomstige 2016. Want dan moeten waarschijnlijk die softwaremakers weer eerst nog weer een half jaar over doen om hun software stabiel te krijgen. En dan ben je te ver in de toekomst. Dus er is nog wel iets te zeggen voor sommige bedrijven om 2012 servers te gaan nieuw nog te gaan uitrollen nu. Maar inderdaad zitten we precies op die grens. En dan zou het dus jammer zijn als je dus nu... Kijk, je kunt er nog niet zoveel mee. Want 2016 server zie ik net. Dat wordt pas na de zomer wordt er een final release verwacht. Mm-hmm. Dus het is allemaal nog... Ja, maar daarom is het zo jammer dat we nu 2008 R2 servers misschien moeten gaan uitfaseren voor 2012 servers. Want dus blijf je bezig, zou ik maar zeggen. Je moet eigenlijk gewoon eind van dit jaar moet je gewoon al die servers overzetten naar 2016. Ja. Maar goed, daar zitten we dus in de upgrade hell hier en daar. Van hoe moet het puzzel in elkaar zitten? Want ja, het heeft met geld te maken. Als je dat steeds opnieuw moet doen, kost ook heel veel geld. Als je dus een terminal service gebruikt binnen een bedrijf en daar zitten profielen op, gaat er eigenlijk altijd wel iets fout. De printers nokken ermee of er gebeurt altijd wel eens iets. Dus je hebt altijd dan moet al settings doen per profiel. Als dat als dat 50 profielen zijn, dan, dan in het duurt een minuut, dan ben je toch al, en dat duurt natuurlijk geen minuut, dat duurt altijd 5 minuten. Dan ben je dus al de nodige tijd kwijt, gewoon überhaupt aan, aan, ja, zo'n, aan zo'n overzet. Dus ja, het is altijd spannend om, om die upgrades te doen, dus die wil je eigenlijk zo min mogelijk doen. Of ze constant. En ja, we weten dus niet of die server 2016 gaat pushen dat we dat constant doen, net als Windows 10. Tenminste, niet bij mij bekend. Misschien is het goed, misschien is het niet goed. We gaan het avonturen. Nog steeds geen Luc. Dus... Ik weet niet wat wij nog voor ander nieuws... heb jij nog... want het nieuws begint wel te komen. Het is heel erg stil de eerste week van het jaar. Mm-hmm. Nou ja, het is nieuws. Mee, maar... Nee, ik heb weinig gezien. Ah, ik zag Infotheek is, gaat zich focussen op Apple... Verhuur. Ja, ik weet het niet. Het is, Infotheek is nog de groep die in Nederland wel redelijk in leven is, volgens mij. Dus alleen Apple, als ze zich gaan focussen op Apple, dan maak ik me altijd wel een beetje zorgen. Want de oude marge van 3% voor Apple, die killen bijna elk bedrijf. Dus zodra je je focus op Apple legt, dan weet ik niet of het wel goed met je gaat. Maar uit financieel oogpunt. Dus ik ben benieuwd of Infotheek dit, wat dat allemaal gaat betekenen. We gaan er vast Luc binnenkort wel over horen. Die had dit artikel in ieder geval op podcastplayer.com gezet. Ja, wat zag ik nog meer? Ik zag onze itbende.nl WordPress is geüpdate. Maar schrijf jij daar ook wat over? Of jij WordPress, ja, 4v1 is net uitgekomen. Mm-hmm. Wat is de feature? 4v1 is een update met een aantal beveiligingsfixes van versie 4.4. Mm-hmm. Ja, 4.4 zit er niet thema in. Afbeeldingen zijn beter schaalbaar. En je kunt nu ook WordPress artikelen van anderen als embedded toevoegen op sites. Mm-hmm. Dus maar voor de rest is het niet meer dan een evolutie update. Het is allemaal net iets beter, net iets meer, net iets mooier, net iets... Maar geen spannende dingen. En blijft het PHP, want je zou denken dat er ergens een omslagpunt is dat we allemaal naar modernere technieken gaan, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, hoe lang gaat WordPress de king zijn? Ja, het probleem is denk ik dat het groeit en logger wordt. Mm-hmm. En dat is lopen een beetje tegen een grens aan van... om het allemaal nog mooi, vlot en vloeiend te laten lijken. Mm-hmm. Ik gebruik het eerlijk gezegd heel erg veel. Ik heb een blog ergens lopen, maar ik gebruik het weinig. Mm-hmm. Ik had er niet zo tegenaan. Ik ben geen zware gebruiker. Oh nee, wij hebben er ook helemaal geen last van of zo. Maar je zou denken dat gewoon het fenomeen WordPress PHP blog... misschien eens een keer langzaamaan aan een eind komt of zo. Of eigenlijk überhaupt de PHP-frameworks. Dat daar een soort limiet aan zit. Dat binnenkort toch een ander... Of ze moeten... Ze zijn natuurlijk groot. Dus, en ze zijn ook al bezig, zag ik, met iets met Node. Of met JavaScript in ieder geval. Alleen volgens mij is dat allemaal nog helemaal niet ver uitgewerkt. Dus je hebt natuurlijk de kans dat ze opeens ingehaald worden door de Slack... Van, ik bedoel, de Slack komt out of the blue opzetten, maar misschien komt er ook out of the blue een JavaScript blog framework opzetten. Java. JavaScript. Oké. Okay. Ik weet het niet. Wat ik wel frappant vind bij WordPress, ze hebben altijd heel snel ondersteuning voor oudere versies laten vallen. En wat ik al zeg, maar dat is dus 4.4 uit en de eerste update daar al voor. Maar ja, versie 3.7, daar geven ze inmiddels al 2,5 jaar ondersteuning op. Dus er zijn best nog een hoop mensen die niet zijn overgegaan naar de nieuwere versies. Omdat 3.7 toch gewoon echt een stuk ja, lichter en vlotter is. En tegenwoordig zit er een hoop blokjes in de tijden waarvan ik denk van nou, moest dat nou? Het is echt zoiets van, nou, weet je wat? Misschien vinden ze dit handig. Laten we dat er ook in stoppen. Mm-hmm. En het groeit en het groeit maar. Ik weet het niet. Nou ja, het is goed dat ze het ondersteunen aan de ene kant. Aan de andere kant wil je natuurlijk eigenlijk niet, dus wat we al eerder zeiden, nooit een splitsing hebben van userbase voor verschillende versies. Dat is nooit... Ja, dat kost inderdaad een hoop resources om dat te blijven ondersteunen. Mm-hmm. Je zult het aantal versies wat je ondersteunt drastisch terug moeten brengen. Om het behapbaar te houden. Mm-hmm. Maar ja, WordPress is natuurlijk wel een open source dingetje. Dus als er genoeg mensen zijn die het blijven gebruiken en er patches voor uit blijven brengen. Ja, waarom niet? Nou ja. Maar goed, je moet niet en 3.7 en 3.8 en 3.9 en 4.0 en... En zo blijven. Nee, dat zie je bij Python 2.7 geloof ik uit mijn hoofd. Dat is zo'n versie die je de halve wereld dan gebruikt. Maar de rest blijft dus ergens iets hangen, zal ik maar zeggen. Zo van, ja, dat is snel en goed en dat werkt nog. En alles daarboven is allemaal extra features en allemaal extra dingen. Maar daar zaten we nou net niet op te wachten of zo. Huh? Ja, nee. Dat zien we steeds vaker. Maar ja, dus we praten hier dus steeds over updates. Deze podcast lijkt wel een soort update podcast over of je dat constant moet doen. Want of dat je moet blijven hangen. Ja, het is een lastig fenomeen. Het constant lijkt nu de trend te worden. Ja, jij geeft nu alweer aan dat er een complete berg mensen op een oude WordPress aan het draaien zijn die nog ondersteund wordt qua security patches enzovoort. Goed, ik denk dat we zo een korte maar interessante podcast hebben neergezet. Ja, ik denk ook dat we het hierbij moeten laten, want er is inderdaad weinig nieuws. En jij moet een blok op je kachel leggen in Finland, want... Voor de luisteraars in Nederland, Bart heeft gewoon min 23 buiten. Op dit moment, ja. Jongen, jongen. Dat, Ochtend was het ja, bijna 30. Min 30. Jezus. 29 was het op de. Ja. Maar ja. Het wordt wel warmer de komende dagen. Het gaat naar min 15. Ja. Lekker warm. Ik las dat het ergens in Siberië min 63 was gisteren. Ja. Nou ja, mocht dus hier in Nederland te warm worden gevonden, bezoek Finland. Absoluut, krijg je geen spijt van. Iedereen bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Oké, groeten. Bye.